Sabah olmayan gece gibiyim. Bir sevgi yüzünden deli gibiyim. Sabah olmayan gece gibiyim. Bir sevgi yüzünden deli gibiyim. Kalbimin isyanı böyle boşuna, kısmet bağlanmış kullar gibiyim. Of, kalbimin isyanı böyle boşuna, yollar bağlanmış yolcu gibiyim. Yazık ki yalancı kulağı çatmışım. Bilseydim sevmezdim, boşa yanmışım. Yazık ki yalancı kulağı çatmışım. Bilseydim sevmezdim, boşa yanmışım. Birazcık mutluluk ararken dünyada, şimdi sevgimle ben yalnız kalmışım. Birazcık mutluluk ararken dünyada, şimdi sevgimle ben yalnız kalmışım.